जानू जानू जानू तू मेरी जानू जानू जानू तू मेरी जानू जानू जानू। काम की कमान है हसीन है जवान है देखी नहीं कोई तेरे जैसी। काम की कमान है हसीन है जवान है देखी नहीं कोई तेरे जैसी। देख के जीने के बहाने मिल गए जानू जानू जानू जानू जानू जानू तू मेरी जानू जानू जानू। हर कोई तुझे देखता है दूर से नजारा करके आंखें सेकता है। क्यों ना तुझे चाहें क्यों ना तुझे देखें। तू चीज है गजब की तुझे देखूं तो भूलूं हर गम तेरी मुस्कान जैसे मरहम। मैं तेरी दीवानी लैला तू लाखों में एक है छेला। तुझे मिल मिल के नहीं मिलती तसल्ली तड़पूं मिलने को। तुझे तक तक तक तक थकती नहीं नजर मरता नहीं है दिल हो। जानू जानू जानू जानू जानू तू मेरी जानू जानू जानू तू मेरी जानू जानू जानू। शहद से मीठी बातें लिए चाहत चमकती है आंखें। तू बड़ा ही छेल छबीला है जवां मर्द जोशीला। तेरी चंचल चंचल आंखों में मेरी दुनिया है डूबी। अरे पल पल हल चल दिल में तू पैदा तुझ में है हर खूबी। जानू जानू जानू मेरी जानू जानू जानू तू मेरी जानू जानू जानू। काम की कमान है हसीन है जवान है देखी नहीं कोई तेरे जैसी। काम की कमान है हसीन है जवान है देखी नहीं कोई तेरे जैसी। देख के जीने के बहाने मिल गए जानू जानू जानू तू मेरा जानू जानू जानू।